الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكرزاجي وتكوفو كما كوايديته هابا مسجد مولا siku ya Jumapili huwa twakumbushana hasa kupitia kitabu chetu hiki Al-Wajibat Al-Mutahattimah, mambo ambayo ni lazima kila Muislamu aijue, ni lazima kila Muislamu wa kike na wa kiume wajue mambo kama haya katika dini yao. Tulikuwa tuko katika sehemu ya mwisho katika vigawanyo vya tauhid, ambayo ni tauhidu dhati wal asma'i wa sifat. Tutaimalizia inshaallah leo, mbaki kidogo ili tuelekee sehemu nyingine ambayo si mambo yanofungamana asmaullahi wa sifati. Tayyib. Wal ilhad fi lugha. Sheikh atakutuelezea ilhad ni nini? Kupinda. Kupinda katika lugha ya Kiarabu ni nini? Asema al-mailu ni kupondoka. Wal-jawru na kudhulumu. Wal-inhirafu na kuepuka sawa. Tamko hili la ilhad ame toa maana tatu. Sheikh, al-mailu kumili, kupondokea. Jawr dhulma, yani dhulma. Wal-inhiraf na kukengeuka njia ya sawa. Hii ndio ilhad. Lakini ulama tauhid rahimahumullah rahmatan wasi'a wasema nini maana ya ilhad. Hili neno asili yake latokamana na lahada. Lahada ni lahdi, ni mwanandani wa kaburi. Mwanandani wa kaburi ndio itwa lahd, kwa vile imekuwa haiko sawa sawa, iko imemili upande mmoja, ndio ikaitwa lahd. Na hiyo tukamana hizo ilhad, yani humili katika upande wa batil na kuacha haq. Sasa ulama rahimahumullah wasema alilhadu shar'an ma hu, Al-ilhadu syara'an mahu, yani kupinda au kupondoka katika njia sawa au imani ya sawa kisharia ni nini? Kisharia nini? Wasema al-ilhadu tarku ma yajibu al-imanu bihi. Ilhad, kupondoka mtu, kupinda mtu katika jambo la imani, ni kuacha mtu jambo ambalo lamlazimu aliamini, jambo ambalo kwamba ni lazima aliamini. Tarku ma yajibu al-imanu bihi, kuacha jambo ambalo kwamba ni lazima uliamini, ndio itwa ilhad. Walilhadu fi asma'illah, ama kupinda katika majina ya Mwenyezi Mungu Ta'ala aliyotukuka, kama alivyosema Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala, imma bijahdiha wa inkariha, kupinda na kukufuru yale yanayokupasa kuamini katika majina ya Mwenyezi Mungu ni kukana na kupinga. Maana ya pili, wa imma bijahdi maaniha wa ta'tiliha. Sambuli ya pili ya kupinda katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kupinga na kukana maana ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ukasema kwamba ukayakana kabisa kwa Mwenyezi Mungu hana majina aslan. Ima ukane maana yale majina au ukane majina yenyewe ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zote hizo zinaitwa ilhad fi asma'illah. Asema imma bitahrifiha 'an as-sawab, au kuigeuza maana yake kutokamana na usawa, wa ikhrajiha 'anil haqq, na uitoe majina ya Mwenyezi Mungu katika njia ya haki, bitawilati, kwa tafsiri ambazo hazikubaliwi katika sharia. Hapa tamko hilo la tawil, ulama wanasema ina maana mbili. Maana ya kwanza ni maana mahmud, yakubaliwa na ni nzuri katika tawil. Wasema kwamba atawilu al-mahmud tafsiru al-kalimati ala ma'naha al-asli fi lugha al-arabia, ni kufasiri tamko la Kiarabu katika lugha ya Kiarabu kwa maana yake asili, ile maana asili waliwekea Waarabu uifasiri. Sasa hiyo itakuwa ni tafsir nzuri, itaitwa tafsiri hiyo. Kuna tafsiri nyingine ambayo kwamba ni taharif, kugeuza maana ya tamko, au hata ukaikata baadhi ya harufu au kuizidisha pia baadhi ya harufu fulani, hiyo yaitwa tawil madhmum. تفسير الكلمة على غير معناها في اللغة العربية. وكفسيري تمكن اللغة كيارابو ومعنى يسوكوا ياكي كتك اللغة كيارابو زوتي هيزي يبيلي هي هاي كباليوي ناني مكوسا. لكن إلي يكوانزا أمباكوانبا نتفسيري يكباليو ناني نزوري نزوري. أسمى إما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات، إما وجالية مجينة هايا من يزمونغني مجينة يافيون بهيفي كإلحاد أهل الاتحاد، كما كوبيندا واتوالي ونوسيما كوانبا الله سبحانه وتعالى أنا تيرمكا ndani na kujifanya umoja pamoja na waja wake, yani Allah humteremkia kila mtu akawa amepokeka na ule mtu, hiyo inaitwa itihad. Na hii ni kitu ambacho kwamba ni baya, ni itikadi mbovu sana mtu kuwa na itikadi kama hii. Mpaka mwisho wa maneno aliyozungumza Imam Ibn Qayyim rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Kwa hivyo tumejua ya kwamba zipi mtu atapinda majina ya Allah. Kupinda kwa majina ya Allah alivyotufundisha Imam Ibn Qayyim ni sampuli mbili. Ima upinge kabisa yani majina, kusema ha Mungu hana majina, Allah hana sifa, ukatae. Au upinge maana inayotudulisha majina ya Allah, au ukane kabisa maana kama hilo, sema hakuna maana kama hiyo. Hiyo itakuwa ni jambo ambalo kwamba ni kosa kabisa na ni hatari katika itikadi ya Muislamu. Asema Sheikh rahimahullah, wa'alam, jua ewe ndugu yangu Muislamu, anna asma Allah ta'ala, majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laysat munhasira fi at-tis'ati wa at-tis'in al-madhkura fi hadithi Abi Hurairah al-marfu' al-mutaqaddim dhikru. Asema kwamba jua ndugu yangu Muislamu, anna asma Allah ta'ala, majina ya Mwenyezi Mungu, laysat mahsura, haikufungizwa. Majina ya Mwenyezi Mungu haikufungizwa, fi tis'ati wa tis'ina, majina 99 almadhkura, zilizotajwa fi hadithi Abi Huraira almarfu', katika hadith ya Abu Huraira ambayo imenyanyuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasema kwa majina ya Mwenyezi Mungu si 99 tu ukayafungizia kama ilivyopokewa katika hadithi ya Abu Huraira kwamba inna lillahi 99 isman, kwamba Mwenyezi Mungu ana majina 99. Bal hiya kathiratun jidda, bal majina mengi Mwenyezi Mungu ni mengi sana. Sheikh ndo asema nwaye, majina ya Mwenyezi Mungu ni mengi sana. La ya'lamu 'adaduha illa Allah ta'ala, illa Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua. La ya'lamu 'adaduha illa Allah ta'ala, la ya'lamu 'adadaha illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua adadi ya majina ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo anajua, Mungu ndo anajua hisabu ya majina yake, anajua ni yeye asema. Bidalil hadithi sahih, kwa dalili ya hadithi sahih, alladhi rawahu Imam Ahmad wa ghayru, hadithi ambayo imepokewa na Imam Ahmad na wengineo, fi dhikri dua, katika kutaja maombi, liman asabahu hammun au huzunun, mtu yote ambaye amepatikana na huzuni au akapambana na jambo linalomtia hamu, likamshughulisha sana jambo kama lile katika nafsi yake, kuna dua ambayo yuomba. Katika dua hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba hivi, asema as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بكى منشى حديث أي من ربك زم زم توم صلى الله عليه وسلم. أسألك اللهم نقوم بأي من يزمو سبحانه وتعالى بكل اسم هو لك كل جنة أمبال الله na kuomba ya Allah kuto kwa kupitia kila jina ambalo lako wewe. Sikia lugha hii anayotumia Mtume, samaita bihi nafsaka, uliita wewe mwenyewe nafsi yako hilo jina, wewe umejiita mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Au anzaltahu fi kitabika, au umekiteremsha ndani ya Qur'an, ukajiita kwamba mimi naitwa kadhaa, au allamtahu ahadan min khalqik, au kamfunza mmoja katika waja wako, kamfunza mmoja katika waja wako, au istaatharta bihi, au ukajihusishia wewe ilma fi ilmi alghaibi, katika elimu iliyofichika indaka kwako. Kama kuna majina sisi hatuyajui na wewe una majina hayo na uyajua, yajua mwenyewe yako wapi na sisi hatujui, basi sisi pia kwa kupitia majina hayo unayojua wewe uliyoyaficha wewe, pia sisi tukuomba kupitia majina kama haya. Kwa hivyo ulama akasema la, basi ikiwa hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na imesi hadithi hii, ina maana ya kuwa mtu yeyote hawezi kusema akaikatia kwamba majina ya Mwenyezi Mungu ni 99. Sema Mwenyezi Mungu ana majina mengi, Subhanahu wa Ta'ala anaijua ni yeye, lakini yale ambayo kwamba yamekuja baadhi ya hadithi ambayo tunajua sisi ni 99, na ikiwa kuna majina ya ziada tuamini vile vile kwamba ni majina ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa wametukua dalili ya kwamba hii hadithi ni dalili ya kwamba majina ya Mwenyezi Mungu hayakufungizwa hisabu maalum au adad maalum ya kwamba zaidi ya hiyo hana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo katika hadithi zingine katika Abu Huraira. Lakini hii yaonesha kwamba Mtume kamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake, kwa majina ambayo kwamba ni yake Mwenyezi Mungu, ambayo Mwenyezi Mungu kajiita na Mtume akawa hajui, au akateremsha katika kitabu chake Mtume atakijua bila shaka, Qur'an atanishwa yeye, au akamfunza mmoja katika waja wake anayemjua yeye Subhanahu wa Ta'ala, mja kama yule, dua kama ile, au ukajihusisha mwenyewe jina hilo, usimfundishe mtu yoyote wala usimfunukie mtu yoyote, basi majina haya yote mimi najikaribisha na wewe na nakuomba wewe Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia majina haya. Ingewaje hadithi hii ulama wamezozana, je, hadithi ni sahihi au si sahihi? Ala kullin, ulama wamesema wale wengine wamesema namna na wengine wamesema namna. Ama sardul asma'i, ama kutaja majina kwa utilizi moja, Mungu aitwa kadha kadha kadha kadha kadha, fi riwayat Tirmidhi wa ghairi, katika riwaya iliyopokewa kwa Imamu Tirmidhi rahimahullah na mingineyo katika maimam, fadhaifa, riwaya hiyo ni dhaif, ile riwaya ambayo yaleta yale majina ya Mwenyezi Mungu kwa utilizi moja na kwa utaratibu, Mungu aitwa kadha kadha kadha kadha, iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na wengineo, wasema ulama alhadith kwamba riwaya hii ni dhaif. Walladhi awala alayhi jama'atu min alhuffaz, na hii ndio mategemezi katika kikundi katika ulama alhadith kwamba anna sadra anna sardaha mudrajun fil hadith wa laysa min, yani kile kipande ambacho kinasema kukutajia ule utaratibu wa majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasema ni mudraj wala si katika hadith. Mudraj ni mtu akapokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu aka pengine kuona kwamba kuna tamko katika ile hadithi pengine halifahamiki, ni zito, akalifasiri kabisa. Apokea hadithi pengine kuna tamko halijui, au anayogopea kwamba watu watakaopokea hii hadithi hawatolijua, akalifasiri kabisa ai kadha, hilo ni moja. Sasa itakuwa hiyo ni tafsiri. Au maneno ya kawaida tu mtu akatia ndani ya hadithi ya mtume kama riwaya Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya kutawadha ya kwamba Abu Huraira asema yoyote awezaye kuzidisha sehemu ya kuosha au viungo vya kuosha udhu na azidishe. Hii maneno ni maneno ya Abu Huraira, wala si ya mtume. Kwa hivyo yametia yale maneno Abu Huraira hapo, lakini si katika hadithi ya mtume wala si hoja. Kitu kama ni mfano mathalan mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia hadithi fulani akashindwa Abu Huraira kufahamu, mtume alitaja tamko la mudia ni kisu. Abu Huraira ni mtu wa Yemen, sema ya Rasulullah, mudia ni nini? Watu wa Yemen waita sikin kisu, hawaiti mudia. Ingawaje mudia ni sikin na sikin ni hiyo hiyo kitu kimoja, lakini wao hawaiti mudia. Ndio akafahamu Abu Huraira tamko kama lile. Sasa ikiwa ni namna hii, tafsiri zile mfano wa ku mathalan kufasiri tamko gumu katika ile hadithi yaweza kuingia hivi, na yaweza kuingia mtu mwingine kazidisha matamshi fulani katika hadithi ya mtume. Kwa hiyo hawa sema kwamba haya maneno huyu mpokeaji ndio kazidisha kile kipande cha hadithi kinachozungumzia kutajwa majina ya Mwenyezi Mungu kwa ule utaratibu na ule utilizi, ni riwaya dhaifu, ni maneno iliyotiwa na huyo mpokeaji hadithi, si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walisha minhu, laysa min alhadith. Hii ni kauli ambayo kwamba sema ni mudraj, na taban mudraj si hujja katika hadithi. Wa qawlu ta'ala, na neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un, hapana mfano wake Mola subhanahu wa ta'ala chochote, hakuna. Ay annahu subhanahu, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la mithla lahu fi dhatihi, hana mfano wake katika dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo waweza kuifananisha na dhati ile na dhati ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana vizuri? Wala fi asma'ihi, wala hakuna anayefanana jina lake na jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au jina la Mungu likafanana na jina lake. Wa sifati, na sifa zake Mwenyezi Mungu hazilingani na sifa ya waja. Wala fi af'ali, wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala matendo yake hayalingani na matendo ya waja. Matendo ya Mwenyezi Mungu ni kuumba, kuruzuku, kuhuisha, kufisha, kudhuru, kunufaisha. Haya ni mambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna mtu asema kwamba hii sifa ya Allah ambaye pengine ni kunufaisha inafanana na mtu fulani anayenufaisha. Itakuwa umepituka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa huwa, naye Mwenyezi Mungu, as-sami'u, ni msikizi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ahata sam'uhu bi jami'i al-masmu'at, Mwenyezi Mungu sikio lake limeenea kila kinachosikiwa, kila kitakachosikika Mungu anakisikia subhanahu wa ta'ala. Kitendeki kile kitu, kitendeke sehemu yote au kitokee sehemu yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Albasiru, ni muone subhanahu wa ta'ala, Allah yuona. Ay alladhi ahata bibasarihi bijami'i almubsirat, Allah subhanahu wa ta'ala ni yule aliyezunguka kwa maoni yake vyote vya kuonekana. Allah anaviona, Allah subhanahu wa ta'ala anaviona vya kuonekana, viishi baharini, chini ya ardhi, juu ya ardhi, iishi ndani ya mashimo, basi Mwenyezi Mungu anaviona vyote hivyo Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna kitu ambacho kitaweza kuwa ni kizuizi ili Allah asione viumbe vyake Subhanahu wa Ta'ala kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqauluhu laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utawarudi tamko hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanaofananisha Mwenyezi Mungu na viumbe, kila atakwambia bwana Mwenyezi Mungu ni kama fulani, wewe utamgonga na hii aya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hii ndio aya ya kuwasawazisha wale wote ambao tafsiri ya Mwenyezi Mungu majina yake au sifa zake wafananisha na kitu fulani. Hii ni raddun ala al-mushabbiha, inawakosoa na kuwaweka sawa sawa wale ambao wanaomfananisha muumba na viumbe Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wa kwanza waliokuwa na kosa kama hili ni Manasara. Hili kosa la kufananisha muumba na viumbe, watu wa kwanza waliokuja na tabia kama hii mbaya ni Manasara. Manasara ndiyo walioanza tabia kama hii. Mwenyezi Mungu asema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa Isa ibn Maryam, wamejifanyia ahbarahum wanazuoni wao wa ahbarahum na wacha Mungu wao, arbaban min dunillah, waungu wa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale walio kwako wame wafanya wala walazuoni wale na wale wacha Mungu wao ni wa kuabudiwa kinyume cha Allah. Vipi mwanachuoni huabudiwa? Mwanachuoni hutofunga sala Allahu Akbar, sala ya Muhammad hiyo Allahu Akbar, au ya Abdullah huseme hivyo. Ni kumpa sifa ambayo hanayo. Mfano kwamba useme kwamba mwanachuoni anahalalisha na anaharamisha, na anapohalalisha jambo wa mwafiki, na anapohalalisha jambo wa mwafiki, hali ya kwamba lile jambo Mungu hakulihalalisha, wewe walihalalisha, na Mungu hakuliharamisha, wewe wakiwaharamisha, wenda kinyume. Sasa huku yaitwa shirku taa. Huyu amemshirikisha Mwenyezi Mungu katika kumtii Allah, amemtii binadamu kama ilivyotakikana mtii nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu anayehalalisha nani? Allah. Anayeharamisha nani? Allah. Sasa utakapompa sifa hii kiumbe kama wewe tayari ushavuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wao hawa ndio kuna sehemu ya katika vigawanyo vya shirki inaitwa shirku taa, ndio hii. Vile alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali, alimwambia aliposomea hii aya Ali bin Hatim alimsomea, alimtume alisoma hii aya akasema la, sisi hatuabudu mashehe wetu. Mtume akaambia ni mwabudu kivipi? Asema ji wakihalalisha jambo na nyuma halalisha sio ndio, na wakiharamisha maana ndio kuabudu kwenu, huko ndiko kuabudu. Mtume akamfahamisha sallallahu alaihi wasallam vizuri sana. Kwa hivyo unapompa jambo ambalo ni la Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ukampa kiumbe, basi tayari wewe ushamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, vile vile hii sehemu ya mwisho ya aya inawakosoa wale ambao wakana majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kama Mu'tazila na wengineo. Sema Mungu hana majina wala hana sifa. Kuna na wengine ambao kwamba wathibitisha baadhi ya majina haya au sifa kwa akili zao, kama Ashaira walivyo, lakini hawathibitishi kwa dalili. Allah yusifika kwa uwezo wao, haseme kwamba hawatukui dalili ya Qur'ani kwamba Mungu ana uwezo akaithibitisha, haseme kwamba la, mbingu na ardhi hii aliumba, ana uwezo kweli? Ana uwezo, basi ana uwezo. Akili hiyo hawatumii dalili. Kwa hivyo Mu'attila kafana Allahu sharrahum ni wale ambao kwamba wasema Mungu hana sifa na Mungu hana majina. Na Mungu subhanahu wa ta'ala, lile jina, kila jina limebeba sifa. Ar-Rahman ni jina na ni sifa. Ar-Rahim ni jina ni sifa. Kila jina la Mwenyezi Mungu limebeba jina na sifa. Tayeb. Wal kalamu fi hadha an-naw' kuizungumzia sampuli hii min at-tauhidi katika tauhidi tawilun jiddan, ni ndefu mno. Kuzungumza juu ya asmaullahi wa sifatihi ni ndefu sana. Waqad alafa fihi ulamaa al-islam al-muhaqiquna ala madhhab ahli sunna wal jamaa, na hakika wametunga katika hii maudhu asmaullahi wa sifatihi ulama wa Kiislam, wale wanaohakiki masala ya kisharia, ambao ni ulamaul hadith ndio muhakikuna, kama wanavyosema ulama wakubwa, ala madhhabi ahli sunna, kwa rai ya ahli sunna wal jamaa. Kutubuhum mashhura, vitabu vao vimetangaa sana, zinazozungumza asmaullahi wa sifati. Wa min ahsaniha, na kitabu kizuri kabisa katika vitabu hivyo, wa awdahiha, na ambayo kiko wazi kabisa, wa akhsariha, ambayo imefupishwa vile vile, ni al-aqida al-wasitiya. Aqida al-wasitiya ni kitabu ambacho amekitunga Sheikh rahimahullah, na inazungumza asmaullahi wa sifatihi sana, wala si kitabu kidogo hivyo. Wengine wakiona waona kadogo sana, lakini kikubwa sana. Li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa jami' ulama al-Islam al-muhaqqiqin. Ya Sheikh Ibn Taymiyyah, Mungu amrehemu, na ulama wote wenye kuhakiki sharia, wa nafa'ana wal muslimina bita'alifihim, Allah atunufaishe sisi na Waislamu kwa vitabu vao walivyotunga, almubaraka, zenye baraka, wa ulumuhum nafi'a, na ilmu zao ambazo zenye manufaa, zinawatoa katika giza kuwapeleka katika mwangaza, hasa itikadi, elimu ya itikadi ambayo ulama wamejitokeza kabisa kutunga na kusherehesha na kuweka wazi, kama aqida alwasitia, kama hiki tunachokisoma na vinginevyo. Asema fa'alika ya akhi almuslim, ya kulazimu ewe ndugu yangu Muislamu, bil mudawamati ala taallumi tauhid, kudumu kusoma tauhid mpaka kufa kwako. Ili somo lazima lisomwe, bi anwa'ihi thalatha, kwa zile sampuli zake tatu ambazo tumepitia, hususan hasa tauhidul uluhia, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uungu wake Subhanahu wa Ta'ala, wa tauhidul asma'i was sifat, na kumpokesha Mwenyezi Mungu katika majina yake na sifa zake. Fa innaka, hakika yako wewe ewe Muislamu, fi zamani, uko katika zama, mukhifin, ya kutisha, muhishin, geni, huko katika wakati ambao kwamba yatisha geni tena. Wa billahi tawfiq, Allah atuwafikie katika kuelewa haya ambayo tulizungumzia katika asmaullahi wa sifati. Tuangia katika mlango mpya ambayo yatuzungumzia kinyume cha tauhidi ni nini. Bila shaka ni shirki. Dhidu tauhid ashirku, kinyume cha kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama dhakara almuallif at-tauhida wa anwa'ahu, Sheikh anapo taja tauhid na sampuli zake, shara'a fi bayani dhiddihi, alianza kutuelezea na kutubainisha kinyume cha tauhidi ni nini. Bila shaka ni shirki. Wa huwa shirki, na kinyume cha tauhidi ni nini? Shirki. Wa dhiddu shay'in khilafu, kinyume cha kitu ni kinyume chake, ni kile yani ni kitu kinatofautiana kile kitu. Wa dhaddahu mudaddahu, sema imekuwa ni kinyume cha kile cha kwanza. Idha bayanahu mukhalafa, idha bayanahu mukhalafa, kiwa imeepukana wazi wazi kwa kutafutiana vile vitu. Wal mutabadani ladhani la yajtami'ani, mutabadani vitu vinyume ni vile ambavyo havikutani kabisa, vitu vinyume havikutani kabisa. Kalaili wan nahar, kama usiku na mchana takutana wapi? Haikutani. Wal ma' wan nar, moto na maji, kama anavyosema shaira, asema dhidani lan yajtami'a wa lan yataqaraba hata yashiba mafariqu alghirban, vinyume vitu hivi vinyume havi kutani wala hazikaribiani mpaka utosi wa kurabu yote imvi. Hapo yaweza kwa usiku na mchana yafikiani, na maji na moto yafikiani, lakini ni jambo ambalo ni zito kabisa kuafikiani. Fashirku a'zamu ضد للتوحيد على الاطلاق, فشرك اعظم ضد للتوحيد على الاطلاق. شرك ndio kitu kikubwa kabisa ambacho ni kinyume na tauhid basi na kuwekea viwango fulani, yani kinyume kabisa, haina kiwango. Wala yastami'u ma'ahu abadan, wala haikutani na tauhid kabisa, shirki kabisa. Lakini ajabu Waislamu wakutanisha vitu hili hivi, wakutanisha baina ya moto na maji na usiku na mchana. Vipi wafanya hivi? Kama wanavyofanya kuburiyun, hawa wanaabudu makaburi, shirki. Akamwambia wewe Muislamu na huku anainyapia nyapia shirki, na iwatamka, sio kwamba ni jambo geni, la iwazungumza. Akasimama mbele ya kaburi akalia akasema, mimi nasengenywa, mimi naonewa, mimi natajwa vibaya, baba nisaidie. Mambo kama haya, na si mtu mjinga mtu kama anafanya kama hivyo, kwa sababu ya kuwafanyia talbis, kuwachanganya umma ya kwamba haya wasijue haya anayofanya kwa ni makosa, ili wamwigize. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakaye hukumu hayo. Hata siku moja haikutani shirki na tauhid. Wala yajtami'u ma'ahu abadan, kwa nini? Li'annahu yunaqidhuhu wa yufsiduhu wa yuftiluhu. Shirki ni kinyume cha tauhid, shirki inaharibu tauhid, shirki inabatilisha tauhid. Fala yakunu almar'u musliman, mtu hawezi akawa muislamu hata yatruka shirka wa yatabarra minhu, mpaka yachile mbali shirki na ajiepushe kabisa na shirki. Hapo atakuwa mtu muislamu tena, wa min ahlihi, atakuwa miongoni mwa waislamu. lakini mtu yote ambaye kwamba yeye haachi shirki wala hajiepushi na shirki wala hajitengi na washirikina, huyo bado hajawa muislamu hata akajiita kwa jina la Kiislamu, hata akawa pamoja na waislamu afanane nao kwa vazi asifanane nao kwa vazi, lakini yeye bado hajawa muislamu. Hilo tujue ikhwani na aiza, na mtu kutoka katika Uislamu kitu kidogo sana, usione hivi kitu kidogo sana, si kikubwa, ni kitu kidogo sana. Angalia masahaba radhiallahu anhu, kisha tulipitia katika ghazwa tutabuk, wala hawakumpiga mtu, hawakumpiga mawe ya mtume lakini walisema neno likawa likawatoa katika Uislamu moja kwa moja, ya kwamba hawa wasomi wetu wapenda kula, wakipambana na maadui waoga, vitu kama hivi. Mwenyezi Mungu kateremsha aya kwa mshakufuru nyi khalas tamkot, wakawa sasa wamfuata mtume ya rasul kutofanya mzaha. Sisi wao watae wadai kwamba wamesema tamko hilo kwa njia mzaha, na Mwenyezi Mungu kateremsha aya akawakufurisha kabisa. Kwa hivyo kutoka katika Uislamu si kitu kikubwa, ni kitu mara moja tu, kiteleza mtu mara moja aweza akatoka katika Uislamu. Wala yahsulu lahu tarku, wala haipatikani kwake kuiacha. Hata yaarifahu, huwezi kuiacha shirki mpaka ujue shirki. Ma utaiacha vipi na hujui? Wewe hujui shirki, utaiacha shirki? Huielewi? Ni mtu kama kuambia hata sala tata vipi sala na mimi ni wajibu kwangu mimi, haiwezekani. Sasa hawezi mtu akaiacha shirki, hata yaarifahu, mpaka ijue shirki. Wayataalama dinahu, na asome dini yake ili abainishiwe haya ni shirki na haya ni tauhid. Shirki yuko hivi na tauhid yuko hivi. Wa illa isipokuwa hivyo, faqad yaqa'u fihi, mtu ataingia katika shirki wa huwa la yashuru naye, hatambui. Atajikuta mtu ashamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye hatambui kwamba kamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ashazama kwenye shirki. Nasallallahu alayhi wasallam, kama taqaddama kalamu Umar radiyallahu anhu, kama ilivyotangulia maneno ya Umar, fiman la ya'rifu aljahiliya, kuwazungumzia wale wasiojua ujahiliya nini. Umar asema watu watachangua Uislamu fundo moja baada ya lingine, fundo moja baada jingine. Amepiga mfano ya kwamba ule Uislamu ni mafundo. Sasa mtu anakuja anafungua tu vile vifundo wa Uislamu, yule ambaye atakuwa ni Muislamu lakini hajui ujahiliya, yaani hajapitia mambo kama haya ambayo kinyume na nini sharia, hajamshirikisha Allah, hajafunzwa shirki, hajapitia katika shirki, lakini ikiwa hajapitia hawezi akaelewa shirki ni nini, lakini akipitia akachomeka kwa moto wa shirki, sasa akafahimisha tauhidi, ataikimbia shirki usiku na mtana. Anajua kitu kibaya kweli kweli, unakimbia kabisa. ونحو ذلك نفانك بل لا يعرف العبد, لا يعرف العبد حقيقة التوحيد وفضله, مجاوز كجيو أكويل وكمبكش من يزمو نفضل يكمبكش من يزمو سبحانه وتعالى, حتى يعرف ضده بكا جوه كينيو مجانين توحيد أبا ينينيني نشرك, وهو شرك كما قيل كما الوسيمة, فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فالضد كنيوم يظهر إن ظهرش حسنه حسنه حسنه أزوريواك الضد كنيوم وكتاك كجوا كنيوم تكيت بس إن كظهرشيا kinyume chake uzuri wake. wabididiha tatabayanu alashya, kwa kupigia mfano kinyume na kile kitu vitu vingi vitakubainikia wazi wazi maana ya